Panabra kosala kaolelo esili Kokana kate Pae pae tobota mayo ebitemo Yalinga kito vanda Na pasi diyo ndengo sala kikomo nisabiso Yoli yaka Nisala pasi opone lengia mosala Zambela rakate Abibisa maboko lelo tobibie Kutana kina mosala lokola topo yotika tokende Nako ya bisayo manabra kosala kaolelo esili Kokala kate pae pae tobota mayo yebitebo Yolinga kito banda na basi diyo ndengo sala kikomo nisabiso Yoli yaka Bisa la pasi opone lengia mosala Zambela la kate Abibisa maboko lelo tobimie Tokutana kina mosala Lokola topo yotika tokende Manabra kosala kaolelo esili Kokana kate Pae pae tobota mayo yebitebo Yolinga kito banda Na pasi diyo ndengo sala kikomo nisabiso Yoli yaka Biso na pasi opone lengia mosala Zambela rakate Abibisa maboko lelo tobimie Kutana kina mosala lokola topo yotika tokende Gana pasio yo, atandele diyo ekosila Yobo mengo na yo, atandele diyo toko tunana Gana pasio yo, atandele diyo ekosila Yobo mengo na yo, atandele diyo la passion yo, atana le di yo, eko sila. Yobo mengona yo, atana le di yo, toko tunana. Bena passion yo, atana le di yo, eko sila. Yobo mengona yo, atana le di yo, toko tunana.